эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выправімся ў падарожжа на Койдынаўшчыну, у вёску Баравое, дзе нас чакае шмат цікавых расповедаў. Баравое я патрапіў досыць выпадкова. На адной з імпрэзаў я пазнаёміўся з адным унікальным чалавекам. Мікалай Сазонаў – чалавек апантаны прыгажосцю. Гэты немалады, надзвычай падобны да мулявіна спадар, выкладае фізіку па-беларуску, і яму не бракуе ў роднай мове тэрмінаў. Яшчэ спадар Мікалай вырошчвае тюльпаны. А яшчэ ён піша рамансы на вершы сучасных паэтаў, якія спявае для аднавяскоўцаў у мясцовым клубе. Грае ён на семіструннай гітары, сёння амаль забытым народным інструменце, з якога пачыналася аўтарская песня і які, дарэчы, нарадзіўся ў Беларусі. І вось такія самадзейныя барды найлепшыя, напэўна, на сёння прапагандысты сучаснай літаратуры. Вашым голасе квітнеюць астры, якіх не бачыў я раней. Мне зразумела ўсё, і ўсё неясна. У вашым голасе квітнеюць астры, і кожнай кветцы Бог сказаў квітней. Это Дранько Масюк. Цудоўны верш. Ну, вось так, некалі трапляецца нешта такое, яна спяваецца само, разумееце, верш чытаеш, а яна ўжо гучыць мелодыяй нейк. Так лепш даходзіць да людзей, верш, напрыклад, не станеш расказваць, а песню можна прапець. Ці даводзіцца выступаць? Даводзіцца, вось побач сельскі клуб. Вось там я крышачку нават і працую у якасці акампаніятара, выступаць даводзіцца. Чаму семіструнка, а не шасціструнка? Это як бы ўжо не модна. Ужо не модна, але не хочацца, як бы сказаць, здрадзіць, разумееце? Зараз ужо і не сустрэнеш амаль што семіструнку. На шасціструнных гітарах іграюць, але трэба вось захаваць, так скажам, сваё ліццё, сваё аблічча, самабытнасць. Хаця, канешне, магчымасці эстраднага выканання не больш у шасціструннай гітары. Але семіструнныя заўсёды хтосьці глядзяць, цікавяцца, здзіўляюцца, як гэта. Вось. Ну, вы ж памятаеце, раней гэта ж была. Напэўна, з гэта пачыналася. Вось і Высоцкі, і ўсе ты дваровыя. Хай у крыві маёй квітнеюць астры, кроў гэта ваза, што не мае дна. Жонка спадара Мікалая Тамара выкладае матэматыку. Пакуль мы спявалі песні, спадарыня Тамара прыйшла з клубу, дзе яна дзяжурыла на моладзевай дыскатэцы. І размова наша зайшла пра новае пакаленне вясковых дзяцей. Напэўна, самае цяжкае пакаленне для настаўнікаў, асабліва ў параўнанні з часамі беларусізацыі. Сапраўды ёсць розніца вялікая. Уявляеце, што тады мы праводзілі любое мерапрыемства, цікавае, гасцёўня, літаратурнае. Конкурс быў блюдаў нацыянальных беларускіх, мы квас як рабіць спрабавалі, дзеці рыхтаваліся. Так ім усё гэта патрэбна цяперашнім дзецям. Вот любімае слова, а нам гэта не трэба. Як бы ты ні стараўся, дзеці не тыя сталі. І, напэўна, гэтых дзяцей я бацькоў вучыла. Нешта перадаецца на генным узроўні. І мяне, напрыклад, хвалюе страшная праблема п'янства. У вёсцы гэта відаць усё. Калі деградуюць бацькі, дзеці прыходзяць. Ужо мы кажам, прабачце, без памяці ў другой ступені. А якую цікавасць я магу выклікаць, калі дзіця нічога не помніць? Хачу сказаць, мы праводзім бацькоўскія сходы. І калі раней практычна 1-2 можа не прыйці, а потым усё роўна пазней з'явяцца бацькі, то цяпер, прабачце, 1-2 толькі прыходзіць з класа. Астатнім гэта нічога не патрэбна. Уяўляеце? І ў выніку вот гэта нека прымітыўны ўзровень развіцця пайшоў. Уяўляеце, нічога ім не трэба. Пакурыць, прычым я ўчора заўважыла, нават за вугал клуба я выходзіла некалькі разоў курыць, і нават не цыгарэты звычайныя яны курыць, каб прыйці і вочы на другі бок глядзець. Трава? Трава, трава, да. І гэта таксама ёсць, што скрываць. І што? І якія меры? І ў выніку у нас на паперы ўсё добра, а на справе у нас усё цяжэй, страшней, страшней. А гэта ж будучае, мы ўсё кажам, хто нам на пенсію будзе зарабляць, не знаю. Пара Яравое выглядае, як і большасць сённяшніх мястэчак, стэрыльна чыстым населеным пунктам. Тут цудоўны асфальт і роўныя ходнікі. І, вядома, ёсць дамкі, якія ў народзе называюцца прэзідэнцкімі. Зрэшты, не толькі гэты эпітэт можна пачуць адносна гэтых дамкоў. Я разгаварыўся ў краме з адной кабетай. Это стеклопакеты. Новый дом повыбивали все стеклопакеты. Один домик вообще, нужно ремонт делать полностью. Такие на жилье дают, под газом. Скажем, это житло будуется для... Для рабочей силы-рабы. Берут таких людей, которым она ни слова не скажет. Вот, например, им там что-то не заплатили или что, они не могут даже слова сказать. То есть можно что хотеть с ними, то и крутить. Это ужасно, ужасно. Вот это целая философия. У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Партосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Боровое. Звонки на свободу. Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер. В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгасов и черного хлеба. У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы наведаліся у вёску Паравое, что на Койдановщине. В Украине прописки из скрученных кранов. Тое, што гэта менавіта філасофія, кабета мае рацыю. Вось толькі ці надоўга гэтай філасофіі хопіць. Зрэшты, з адным са шчасліўчыкаў мне пашчасціла пагутарыць. Яго можна назваць палітэмігрантам. З цемры да мяне падышоў высокі каўказец з чалавечай просьбай пазычыць 500 рублёў на пахмелку. Прыехаў чалавек з Грузіі. Я ўжо полтора года здесь живу. Вы уехалі з Грузіі? А чому уехали? Че я уехал? Там работы нету никакой. Что я, кому я должен работать машину? А здесь работы у меня много. Пришел новый президент Саакашвили. Это не Саакашвили, это Саакашвили. Ну, знаешь почему? Потому что он через океан дружит начал бы Америку. А мне надо Россию дружить. Я российские войска. Я когда служил в Германии, на меня все эти немцы говорили, русский швайн, русская свинья говорили мне. А чего вам дружить с ними? Мне Россия надо, мне Белоруссия надо, мне Россия надо. Я их не войска, поэтому я с ними должен быть. На адрес белорусского керовника у ягонным лексиконе знайшліся только добрые слова. Нормальный мужик, а некоторым мне нравится. Скажи мне, пожалуйста, чем он плохо делает? Дома строится, еда есть, а что еще надо? А зараз мы паслухаем іншага чалавека, якога расейскае войска не пераўтварыла ў расейца, яно ледзь не стала для яго магілаю, бо стары Уладзімір удзельнічаў у выпрабаванні атамнай бомбы на знакамітым тоцкім палігоне 14 верасня 1954 году. Пра той выбух да гэтае пары ходзяць страшныя чуткі. Да гэтае пары невядомая колькасць ахвяраў сярод тых 45 тысяч жаўнераў, што прынялі на сябе радыяцыйны ўдар. Стары Уладзімір вельмі не любіць успамінаць той дзень. Вам было тады страшна? Чаму ж мы знали, Хіросіма, Нагасакі, памірали людзі, памірали, а ударная волна, што там завярнула, каго так завярнула. У кожным учэнні є засекрэчана. А если вот атамное учэнне, там 3% допускалось, я настолько знаю. Если 3 человека сотни погибнет... Это нормально. Нормальное явление. Ну, несчастные случаи, там все, это же скопище войск. 6-7 там деревень горело. Но там и людей уже не было, их вывезли. А что там робили живёлы? Яны выконывали роль людей? Вместо людей посадили животных. Сидячие в самолётах. Пецентры, они погибли. Погибли и те танки. Ну, всякую надо же было глядеть. Как на технику. Самое боятся козы радиации. И вам выдавали новое обмундирование? Перед взрывом дали новое, новенькое, из-под иголки, как положено смертникам. Это законы войны. И даже белье теплое дали летом, как только в гроб ложись. На что подобный ядерный выбух? Выбух вот такие, как сказал бы, я говорю, был бы я художник, так я мог бы это нарисовать, это пекло твое, последний день Помпея. Это никто не может, ну вот, это ж был дубовая роща была, не видел никто, я горел. Мы-то не глядели, нам приказано было одно время не глядеть, кто поглядел, то я слеп. Через определенное время уже можно было глядеть, ну, глядели, и то это вот шар. Когда светится светлый, вокруг его там все это вьется, вьется. Как у котельники что-то перевариваю. Но это пригоже? Не, на красоту не даю. Некое впечатление совсем другое. И не то, что страх. Я не знаю, что. Кольки было от вас до выбуху? Чем? 7 километров. Стелла стоит. Память. На вас испытывали? Ну, на животных и на нас. Да. На животных и на вас? И на технике. Новенькие сюда, векеры. Они расплавились? Или в металл перетворились. Даже хреновые эти американские самолеты тоже сгорели. А в этих самолетах козы сидели? Да? И коровы, кони и всякая скотина. Ну, или все, погибло вместе. Ну, людей-то не было хоть? Я не знаю, я не знаю. Мне не надо говорить про эту гадость. Але давайте вернемся у наш счастливый час. Коли весною будете проезжать каля Боровога, обовязково зазерните до Миколая Сазонова, каб зернуть на ягоную уникальную коллекцию тюльпанов, каб лишний раз упэвниться, что житё прыгожая усё ж речь. Прикладно 350 сортов гладыёлусов, 10 каля 200 тюльпанов. Вельми великая коллекция, и часу на гэта тратится. Шмат. Навод спевать нема коли. А як вы гэтым захварылі? Напрыклад, раніцай прачнуўся, выйшаў на наградку, так? Там тюльпаны распусціліся, да сонца цягнуцца. Вось прайшоў, нават рукой іх, дакрануўся да іх нейкім чынам, і ўжо ад іх адчуваеш, што і табе нешта такое вось светлае, прыгожае перайшло. І настрой ствараецца адпаведны. А паглядзець у той час, калі яны цвітуць масава, гэта ж цуд проста. Душа адпачывае ад гэтага. У эфіры Радыё Свабода з вамі быў Змітер Бартосік. Мы наведаліся ў вёску Паравое, што на Койдынаўшчыне.